Nou, kijk eens, dan proberen we weg te komen uit de Greenhouse Garden, maar dan komen we natuurlijk weer... Ik moet werken! Oh nee, ah, nou verjaag ik je vrienden. Oh. Nee hoor, hij zit om de hoek, dus ik kan hem wel terugvinden. Toch? Ja, ja, ik neem even haar even in bescherming, want ze is klaar met haar klus. En ja, ze wil nog even wat ademruimte voordat ze de volgende klus van jou ja. Oh ja, dus krijgt. Dan hou je mij aan de praat. Dus dan ga ik jou nu even aan de praat houden. Ja. Oh nee. Ja, dan komt hier ook weer nog een bekende langs. Maar ja, Food Autonomy Festival vandaag hier, Erika. Het is... kom je ook overal tegen, verdorie. Nou, al heel lang niet. Slaap jij wel eens? Ik kom nergens meer tegenwoordig. Nee. Oh, kijk. Nou, maar wel in je tuinhuis. Wel hier, tuinhuis, Noordpool, de Okkie. Ja, de Noordpool. Dat gaat allemaal door. Ja. En dan buiten dat kom ik nergens. En dan zeg jij van, ja, nee, ik doe bijna niks meer. Ik kom alleen nog maar in de Greenhouse Garden, de Noordpool, de ADM, het Groeneveld, de Okkie. En wat zei je dan? Is er nog iets? En mijn tuinhuis. Daar is ook een heel Maar dat doe je voor de lol. Voedselbosrand. Nou ja, daar geef ik ook workshop af en toe, maar niet altijd vaak. Nou, lekker druk. En wat staat er hier allemaal te gebeuren dan? Nou, we zijn vandaag zoals iedere vrijdag. Ja. Van 1 tot 5 hebben we tuindag. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon join in. Gewoon echt, kom meedoen. Ja. We hebben... Bijvoorbeeld allerlei zaden uit te zaaien nog steeds. Ah. Dat kan nog. Oh, doperwten. Wil je dat? Er springt hier even een privé aangelegenheid dwars door alles heen. Ja, die zijn ik ook nog heel... Ik heb enorme behoefte aan doperwtenplantjes, struikjes. Die zijn al ver, die zijn in de vrucht. Ja, daar kwam ik achter. Ja, ja. Ik ontdekte laatst dat je daar in februari al mee had moeten beginnen. Ja. Ik wil ze. Pluk wat van de vruchten. Ik wil planten. Je kan ze. Ze zijn bij ons, de peultjes, die zijn bij ons ook nog wel voor een tweede keer gaan groeien. In een oude ADM. Ja. Dus je moet even... Waar zijn ze? Ja, dan moet je wachten tot ze rijp zijn. Dus nog ietsje langer wachten. En dan neem je de zaden. Want ze zijn er vaak... Een paar jaar geleden vielen ze dan gewoon eraf en dan gingen ze weer opnieuw. En dan haalden ze het nog net. Maar ik kan je niks beloven, maar dan... Nee, maar ik heb namelijk een zontransplantatieplan bedacht. Want ik heb een balkon aan de verkeerde kant. Oh ja. Dus ik heb alleen maar 's avonds een heel klein beetje zon. Dus ook nog een hele grote boom. Oh. Maar ik heb wel een plat dak vlakbij. Dus daar wil je iets doen. Mijn eigen dak boven mijn hoofd. Ja. Nou ja, het is... Dus dan ga ik zonnepanelen. Ja. En dan een draadje en dan een UV-lamp. En dan kan je en dan, daar... sluit ik dat gewoon aan elkaar aan. En dan gaat die zon gewoon ergens anders schijnen. En weet je wat het is met peulen en erwten? No. Die willen niet te heet hebben om te kiemen. Dus dat is dan een soort perfect. Van ding. Dus daar hoef je eigenlijk niet eens veel zon te hebben. Ja, liever niet. Nee, precies. Maar kijk, het mooie van zo'n lamp is, die kan je doseren. Die kan je gewoon ergens anders ophangen. Dus, ja. Nee, het is... Maar, sorry, dat was weer even heel erg afgeleid. Je zegt doperwten, ja, dat is jouw schuld allemaal. Moet je maar geen doperwten zeggen, want dan krijg je andere gesprekken opeens. Dat weet je best. Ja, dat... Nee, dus heb vandaag... Heb jij nog andere groenten? Wat we hier hebben... We hebben... Nou, ik ben net de laatste sla en mosterdblad een beetje had ik geoogst. Oh, mosterdblad. Ja, dat is een Aziatische mix. Heb jij dat liggen ergens? Ja, je kan even wat proeven. Ik heb dat nog niet geoogst, maar de sla en de ringen. Hier kan je dan... Het loopt allemaal uit, maar het kan nog net. Die gele bloemetjes zijn dat ook. Ja, die gele bloemetjes zijn dat. Ja, dat is mosterdblad. Ja, dit is dus niet mosterdzaad. Nee, het mosterdzaad komt van de inheemse gele mosterd. Maar dit is allemaal Aziatische varianten. Dus je ziet hier zijn rood geaderd blad. Wat lekker. Dat is wel lekker, hè? Wel een beetje pittig. Ja. Maar men vergeet het te oosten, dus dat is een beetje jammer. Maar dan dit is allemaal... Dit is gewoon om te eten? Ja, kan je gewoon als sla eten. Hier zit nog raapsteel tussen. En je hebt geen gif eroverheen gespoten, hè, toch? Want ik zou dat maar in mijn mond stoppen, maar... Dit is totaal... Dat gebeurt hier sowieso niet. Maar ja... Ik maak me soms wel eens een beetje zorgen over insectenontlasting. Volgens mij is dat gewoon, hebben ze net die plant gegeten en dan poepen ze dat op een manier weer uit. Het is ook wel als een spelde knopje te vinden. Je moet je niet zoveel zorgen maken, jij. Nee, maar iets anders had ik. Want ik had gelezen over die naaktslakkenplaag. Ja, dat is duidelijk te merken. Ik lees niet zo heel veel, maar... Oh, ik had het niet eens gelezen. Nee, ik had het gehoord. Het is echt heel erg. Ja, erg. Ik merk het voor het eerst hier. Ja. Ja? Nou ja, het is ook extremer dan alle andere jaren. Ja. Want hoe kwam dat? Want er was een reden voor. Dat natte voorjaar. Ja, okay. Ja, dat vinden ze ideaal. En dan ook niet te koud, maar wel echt dat natte. Ja. En ik heb het gemerkt door allemaal speciale, ja, dus mijn bonen daar, dat zal ik even aanwijzen. Oh ja. Dat zijn Surinaamse bonen, is de kousenband. Ja, die band. Zijn aangevreten. Nou, alles wat ik, zeg maar, exotisch heb, dus hele bijzondere zaden die ik al tot plant heb kunnen kweken. Ja. Die ik dan in de grond of in de bakken uitplant, die zijn in een paar dagen weg. Huh? Dus dat is voor het eerst en dat was wel een beetje een klap in het gezicht. Oh, maar je ziet het aan de symptomen. Je ziet niet de slakken zelf nu. Nee, die komen liefst 's avonds of 's nachts. En ze kunnen in de grond zich verstoppen. Dus ze zitten ook heel graag onder die zwarte plastic bakjes, die plantenpotten. Dan gaan ze gewoon aan de onderkant zitten. Ik weet niet of we nu iets hebben. Oh. Hier valt het wel mee. Maar jeetje, Erika, dit is echt zo goed om wat je nu allemaal vertelt. Want ik heb dus een balkon op 3 ogen. Dus ik denk, voor ratten is het sowieso veilig. Ja, dat muizen lijkt me wel. Die zijn niet zo in bladgroen geïnteresseerd. Duiven heb ik onder controle. Die komen niet meer bij mij. Die weten dat het onaangenaam is. Daar heb je mee gepraat. Ja, oké. Okay. Nou, gecommuniceerd. Ja. En ik ben ook actief bezig in mijn hoofd te zorgen dat mijn omgeving duivenonvriendelijk is. Ja. Zonder dat die agressief met punten is en zo. Nou, dat vind ik al heel knap. Ik laat gewoon allemaal dingen bewegen de hele tijd. Oh ja, dat vinden ze niet. Dat vinden ze too much dan. Maar, dus ik denk, nou, dat is allemaal wel aardig. Maar toen keek ik en toen zat er zo'n naaktslak, zag ik lopen. Ja, vaak zitten de eieren... Ik snap me helemaal naar de tering, joh. De eieren zitten al in de aarde vaak ook. Zelfs in potaarde wat je koopt zit ook. Nee, dat doe ik niet meer. Ik heb iets moois. Ja, ik heb een hele goede kwaliteit. Ik ben allergisch voor potgrond uit de winkel. Kijk, dat is heel goed. Ja, hè? Ja. Ik vond het zo'n mooie ontdekking. Want ik had echt last, jongen. Maar ik aarde van de Green Tribe gebruik, zijn al mijn allergieën voorbij. Wauw. Aarde van de Green Tribe. Spread the holy earth. Please. Ja. Elke maandag is er op de Green Tribe grondherdistributiedag. Op de Green Tribe zijn ze 7 jaar lang keihard bezig geweest om hele vruchtbare grond te maken. Nou, ik heb daar nu een kupie van op mijn balkon liggen. Het spuit eruit, jongen. Het groeit als een malle. Alles. Ja, het is, En niet alleen wat je zaait, maar ook wat er al in zat. Nee, dat bodemleven heeft het gewoon helemaal goed. Ik gooi een schepje neer en ik doe helemaal niks verder. En ik ga zitten kijken en ik had geen drugs op, hè? Nee. Alles bewoog. Ja. Nou ja, je had net, we hebben dit ook van het oude ADM meegenomen. Toevallig die bak waar Amaya in aan het werken was. Ja. Dat zei ik ook, van dat bodemleven, dat heeft zichzelf alleen maar verder ontwikkeld. Ja. Waardoor het gewoon mooie, super, dat is, Ja, nou ja, zo zie je maar weer. Ja. Vergeet de bodem niet, lieve luisteraar. Hè? Daar begint het allemaal. Maar de slakken gaan er ook in zitten. Dus, maar ik zag dus ook gaten in mijn grond. Maar dat zijn dus gewoon slakkengaten dan. Dus weet ik niet of ze... Ja, ze kunnen gewoon ergens inkruipen zonder dat er echt een gat te zien is. Ook. Ja, nou ja, het stomme is dus dat ik in mijn domme reflex... heb ik die slak opgepakt en naar beneden gegooid. Ja, dat... En zonder... een vogel zou daar weer plezier misschien van hebben. Jawel. Nee, maar ik vind het ook niet zielig voor de slak of zo. Nee, Weet je wel, muggen sla ik ook met grootste plezier dood, hoor. Ja. Ook geen medelijden mee. Nee. Nee, maar zonder enige studie. Oh ja. Ik zag hem, ik denk fuck en weg. En ik denk, oh shit, ja, hè, wat was dat nou eigenlijk? En dat was een naaktslak. En nou weet ik helemaal niks over naaktslakken. Maar nu weet ik wel iets over naaktslakken. Want jij hebt me net alles verteld over naaktslakken. Precies. Wat ik moet weten. Ja, nou ja, dankjewel. Ik hoop dat je dit... ik heb wel eens met koper en eierschalen geprobeerd iets te beschermen. Maar dat heeft nooit... Ze kruipen er gewoon onderdoor. Nee. Ja, ze kruipen gewoon onder de grond. En daarom helpt het niet. Ja. Nee, maar voor mijn geval is het veel makkelijker. Want ik heb gewoon alleen maar... Ik heb een balkon, een geïsoleerd stukje. Ja, dan weet je dat je... En ja, wat ik vaak doe is inderdaad onder die potten een pot verplaatsen. En dan zie je hem daar zitten. En dan gooi ik hem ergens waar de vogels hem vinden of zo. Oh, dat is natuurlijk gewoon vogelvoer. Hier zitten ook kippen. Ja, want ik... Ja. Oh ja. Die zijn hier wel, maar ik ga niet iedere slak daarheen... Nou zeg je kippen, dan breek je weer een heel vat open. Nou, ik ga nu weer aan het werk hoor. Ik ga niet hele vatten over kippen doen. Ik heb waar hier zijn nog die kippen? Een paar uurtjes, ze zitten daar. Ik wil even met de kippen praten. Ze zitten in een hokje. Oh. Waar is dat? Oh, daar. Dat deurtje even. Ja, ik vind ze wel. Open doen. Dat houdt ze luisteren. Ja. En weer dicht. Ja. Nou, Erika, dankjewel. Ja. Voor deze enorme, informatieve, amusante, instructieve... een half uur of zo alweer, denk ik. Maar dat weet ik niet. Het valt wel mee, denk ik. Ja. Ik zie je veel plezier wel rondlopen. Ja. Ja, morgen doe ik hier een workshop op het Food Autonomy. Om zelf zalf en tinctuur te kunnen maken van wat kruiden die hier groeien. Dus. Oh, morgen? Om half vijf tot morgen zes uur. Morgen half vijf tot zes. Okay. In de Green Ass Garden. Green Ass Garden. En er is ook nog, stom is dat, hè? Want zondag is ook nog Green Vibes. Ja, dat het zomerfeest allemaal van de Green tegelijk. Vibe. Ja, dat is allemaal tegelijk, dus dan ben ik niet hier. Nee, dat is... dat is dan dus ook. En wat is hier zondag dan? Zondag is hier ook echt Ja, dat is een heel programma, maar dat heb ik niet uit mijn hoofd geleerd. Zoek het maar uit, lieve luisteraar. Heel veel plezier op de Green Vibes. Ja, en hier en daar en overal. Dankjewel. Veel plezier. Okay. Zo, nou, dat was Erika.